skøn jomfru af hele der på. Kom falla til Isabella, kom falla til Isabella, og se hvor lystigt de danser de to. Som om de havde stjålet både strømper og sko. Kom falla til Isabella, kom falla til Isabella. Munken går i enkelt de lange sommerdage. Hvad gør han der så længe? Oja, oja, oja. Han plukker af de roser og samler af de bær. Og så de busse møder han til sin hjertens kær. Munken spiller ud sin kappe så blå. Og beder skøn jomfru at hvile derpå. Kom falla til Isabella, og se hvor lystigt de danser de to. Som om de havde stjålet både strømper og sko. Kom falla til Isabella, kom falla